राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माँ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2058 7 फरवरी 2002 सायं लगभग 3 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम पराकृत मद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदाध्वजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री उपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशे विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद् अरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण बोलो। पूछते हैं कि है में स्थिति है उसमें स्थिरता कैसे हो स्वाभाविकता कैसे हो। बहुत ठीक है बहुत बढ़िया पूछा। पहले हरेक भाई बहन को ये बात एक मान लेनी चाहिए कि परमात्मा स्वयं सब में परिपूर्ण है। जैसे जल होता है समुद्र का तालाब का जल होता है उस जल समान रीति से भरा हुआ रहता है ऐसे परमात्मा सब संसार में स्वतः स्वाभाविक भरे हुए है। आप बात मान लेनी चाहिए सबको। आप बात पहली इस बात को दृढ़ता से मान लेना कि परमात्मा सामान्य रूप से सब में परिपूर्ण है स्वतः स्वतः स्वभाव परिपूर्ण है। दृढ़ता से ये बात पसंद है। दृढ़ता से जो परमात्मा है वो परिपूर्ण है। जगत में तो परिवर्तन होता है परमात्मा परिवर्तन नहीं होता। जगत तो बदलता है परमात्मा बदलते नहीं है। बदलता वैसे ही परमात्मा रहते हैं। इन बात को दृढ़ मान लो सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है। शरीरों में बाहर भीतर सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है ये दृढ़ से मान लो। मानने के बाद उसमें अपनी स्थिति अपनी बीच अपनी जो सत्ता है वो उसमें स्थित है। हरदम स्थित है उसमें हरदम ही ऐसा मालूम होता है। हरदम ही हमारी स्थिति उसमें है। हम मानते नहीं है सत्ता हमारी भी उसमें नित्य सर्वगत सहणु असलो एम सनातना अब देखते हो यम अचिंत्य हो यम ये गीता में कहा है। वो सब जगह परिपूर्ण है उसमें स्थिति है। वो हमारी स्वाभाविक है उसमें हम जानते नहीं है। तो सबसे पहला परमात्मा की स्थिति है फिर अपनी स्थिति है उसी उस सत्ता से अलग नहीं है अपनी अपने उनके साथ में है और स्वाभाविक है। सब जितने हैं वो ज्ञानी हो अज्ञानी हो समझदार हो बेसमझ हो सबकी स्थिति उसी में है। उसका अनुभव साधकों को होता है और वो अनुभव नहीं होता परंतु स्थिति उनकी सबकी एक सामान्य रीति से उसमें है। सबके हरदम है हरदम है। आप मान लो आप मेरे कहने से स्वीकार कर लो स्थिति आप कर दोगे तो उनसे एक शक्ति मिलेगी। इस स्थिति को आप सिद्ध कर दो और ऐसे मान लो तो उनसे एक ताकत मिलेगी। वो ताकत जो संयोग सुख है आसक्ति है कामना है जिससे सुख होता है, पिछले से योग आदि अलग अमृत अभाव अमृत की तरह है, उस सुख से रुचि जाएगी। इन स्थिति में स्थित हो जाने से उस सुख में रुचि जाएगी। जो संसार को खेचता है, संसार द्राक्ष होती है, उसमें रुचि हो जाएगी। और स्थिति में स्थित करो, कुछ नहीं करना। दक्षिण जन विचित मन करिंत कोई भी चिंतन न करो। उसमें स्थिति होने से एक ताकत आएगी, स्वतः स्वाभाविक शक्ति आएगी। आप करके देखो, करके देखो, करके देखो। आप एक शक्ति आती है, एक ताकत आती है। विशेष योग में जो सुख होता है, उस सुख के त्याग की शक्ति आएगी, ताकत आएगी। एक मित्र स्वाभाविक, क्योंकि वो दो चार सेकंड भी आधा मिनट तो क्या करना है, दो चार सेकंड हो जाए तो भी उस शक्ति आएगी। और ऐसा विचार करें उसमें तो सबसे पहले परमात्मा ऐसे है और वह में स्थितियां बने हो जाए तो स्वाभाविक संसार के भोगों में जो आसक्ति है वो कम हो जाएगी। स्वाभाविक उस शक्ति में एक रस है सामान्य स्थिति से, तो आवाज में तो सामान्य है, वो वास्तव में सामान्य स्थिति है, अनुभव हो जाएगा। पर देखते बात करो आप, सबसे पहले तो भगवान ही मानव सत्ता सुमान में वो दृढ़ता से मानोगे तो बड़ी सुगुणता हो जाएगी। परमात्मा तो है ही, समो हम सर्वभूतेश हो, समो हम सर्वभूतेश हो, संपूर्ण भूतों में समान, समो हम सर्वभूतेश हो, नवे देश न प्रिय, समो हम सर्वभूतेश हो, सर्वभूतों में सम है। दया भी समान है, कृपा भी समान है और स्थिति भी समान है, अपना है समान है। एक परमात्मा है ऐसा दृढ़ता से मान लो, परमात्मा से है और उसी में स्थिति हमारी, फिर ये स्वभाव हो जाएगी। वो स्वाभाविक है उसमें स्थिति हमारी, संपूर्ण रीतों की स्थिति है सुख की। ये ख्याल नहीं करते हैं, इतनी बात है। संपूर्ण जीवों मात्र जीवों की स्थिति, जैसे सिद्ध महापुरुष होते हैं उनकी स्थिति होती है, ऐसी स्थिति है ऐसे। और वो पहली पहली परमात्मा की स्थिति मानो और फिर उसमें स्थिति अपनी, फिर हरदम स्थिति हो जाएगी। हरदम स्थिति हो जाएगी तो संसारिक विषयों को जीतने में सुखदा हो जाएगी। विषेन्द्र संयोग जो सुख होता है वो संयोग संयोग सुख आसक्ति मिट जाए। एक दो सेकंड विषय हो जाए तो एकदम सब परिपूर्ण परमात्मा है। तो परमात्मा की ऐसी स्थिति है, ऐसे स्वीकार कर लो, फिर उसमें स्थिति अपने, फिर अपनी उसमें स्थिति है जो अपनी हो जाएगी। तो हरदम स्थिति करने का ये उपाय है, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। परमात्मा है सोम सर्वभूतेश न मे द्वेषयोस्ति न प्रिय, सोम सर्वभूतेश न मे द्वेषयोस्ति न प्रिय, न प्रेम है न द्वेष है, सब सभा सर्वोते समोहम सर्वोदेश समोहम असमोक्ष, ऐसा परमात्मा है ऐसा मान लो, उसमें स्थिति फिर हमारी हमारी उसमें स्थिति है। क्योंकि ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुमराशी वे सब उसमें है, उसमें हमारी स्थिति में से चेतन है, अमल है, सहज सुमराशी है। हमारी पहले भगवान की स्थिति ऊंचाई, ऐसे परमात्मा है वो स्वीकार कर दो, फिर उसमें स्थिति हमारी एक हो जाएगी समाधि स्थिति से। ये बात भी लिखी है, इस प्रकार यदि एक दोष एकन भी सुख सत्ता मात्र में स्थिति हो जाए तो उसे एक शक्ति मिलेगी जो संयोग की रुचि का संसार की आसक्ति का नाश कर देगी। कारण की अक्रिय तत्व से अब आसक्ति, अक्रिय तत्व है उसमें से पारा। ये शक्ति जितनी आती है पैदा होती है उस अपार शक्ति है, अनंत शक्ति है, अपार शक्ति है। मनुष्य बोलते बोलते बोलते थक जाता है तो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, थोड़ी देर मोड़ने शक्ति आ जाएगी। सुते स्वाभाविक ही चलते चलते चलते इतना चले कि चलना बंद हो जाए, अरे पड़ जाए, थोड़ी देर के बाद में चलने की शक्ति आ जाएगी। आज में चलते है नहीं तो थक जाते तो बैठ जाए, थोड़े थोड़े ठहर जाते, ठहरने के बाद शक्ति आ जाती। बिना चिंतन किए बिना याद किए सब शक्ति आती है। ऐसे दिन भर काम करते हैं, रात में सो जाते हैं तो सोने में चुपचाप होते हैं, वो चुपचाप पड़े में शक्ति आ जाती, ताजी आ जाती, अगर काम करने की शक्ति आ जाती। सत्य सत्य स्वाभाविक भगवान की कृपा आती आती है। बोलते बोलते चुप हो जाओ, चलते चलते चुप हो जाओ, शक्ति आ जाएगी। तो ऐसे उसमें शक्ति आ जाएगी, आप भी चुप हो जाओ उसी में, तो हमें ताकत आ जाएगी। पहले भगवान है ऐसे मान लो, ये बात कहते हैं कि स्थिरता कभी कभी स्वाभाविक लगती है, लेकिन जब कोई सांसारिक समस्या हलचल या विषम परिस्थिति वो संसारिक काम ज्यादा करते हो ना, इस वास्ते अनुभव हो जाएगा। पहले परमात्मा है मान लो, फिर उसमें अपने हो गए अर्पण कर दिया अपने आप को, संदेश आत्मसंस्थापन करते नहीं कहते हैं। आज सुबह 9 बजे जो प्रवचन की कैसेट सुनी थी उसमें आपने ये कहा है कि सत्संग का भी सहारा नहीं लेवे, सत्संग का लाभ तो लेवे लेकिन सत्संग का भी सहारा नहीं लेवे। तो ये बात समझ में नहीं आई कि सत्संग का सहारा लेना क्या है। सत्संग का लाभ तो लेवे लेकिन सत्संग का सहारा न ले। सारा सत्संग है और अपने सारा क्या है बताओ। सत्संग बात सुनते हैं, ये परमात्मा फिर सभी परिपूर्ण है, यह भी बात कही तो सत्संग ने सारे सुनने दिए। और ये बात कहां से आई, सब जगह परमात्मा समान रीति से परिपूर्ण है, समोहम सर्वभूतेषु, अभी सत्संग ही तो आई ये बात। ये बात आई थी कि सत्संग से लाभ तो ले में, लेकिन सत्संग का भी सहारा न ले, आश्रय न ले, ऐसी आश्रय और क्या है, अपने आश्रय क्या है और सत्संग आश्रय, अपने लोगों का आश्रय क्या है और आगे बैठ जाते हैं तो क्यों बैठते हैं। सत्संग आश्रय है, आश्रय है, सत्संग में सुनी बात है उनको दान करो, अपनी चीज यही है दान करने की, ऐसे हो जाओ उन्हें सारा सब जाएगा अपने आप। सब सब धर्मान प्रीत जी माम एक हम शरणम भज, भगवान के शरण हो जाओ, अपने आप को भगवान अर्पण कर दो, अर्पण कर और भगवान में तो सारा सत्संग नहीं होगा। सत्संग से मिलते ही बात है, ठीक हो जाएगा एकदम। कहते परमात्मा में अपने आप को मिलाना, तो ये मिलाना क्या है और कैसे मिला मैं समझ में नहीं आया। मैं हूँ ही नहीं, मैं बड़ा है ही नहीं, भगवान भी सदा हो, मैं बड़ा नहीं है, मैं तू नियर बचा विचार नहीं है। एक मैं होने से ही तू होता है, मैं होने से तू होता है, ये होता है वह होता है, मैं पढ़ा छोड़ दिया। जैसे समुद्र में जाकर जैसे गंगा जी में स्नान करते हो तो डूबी लगा दी, इस वजह से भगवान में डूबी लगा लो और मैं पढ़ा है भगवान अर्पण कर दो। भगवान है मैं नहीं है, मैं नहीं है भगवान है, मैं नहीं करता। अगर आ कर तो बहुत बढ़िया चीज है, मैं नहीं है, तो मैं नहीं मर जाएगा, तू नहीं हो जाएगा, यह नहीं वह नहीं, तीन चार हो जाए। एक मैं नहीं करोगे तो तू मैं यह वह चलो चारों साथ, मैं बनाना ये अपरा प्रगति है, आप हो परा प्रगति भगवान, आप तो परा प्रकृति और अहंकार है अपरा प्रकृति। पमीरा बंधनो वायु खंग मनो, खंग मनो बुद्धि अहंकार है, दिया में बिना प्रतिरता अहंकार सहित प्रकृति अपरा है, इधर प्रकृति है उधर प्रति छोड़ दिया, भगवान में अर्पण कर दिया, मैं पढ़ा भगवान अर्पण। ये जड़ प्रकृति को लेने से ही संसार की आसक्ति है। संसार में जो खिंचाव होता है वो खिंचाव अहंकार को लिया है, इसे ही है, अहंकार को दे दिया मिट जाएगी, इसे लेने से खिंचाव हुआ अहंकार दे दिया। जैसे जल में जाकर डूबी ले लिए, जैसे गुरु के शरण हो जाते हो, जैसे बालक माँ के शरण हो जाता है, जैसे गुरु के शरण हो जाते हो, अब गुरु महाराज जाने अपने छोड़ दिया। जैसे आपकी कन्या आपकी कहलाती है, ब्राह्मण देवता कह दिया बेटी ये तुम्हारे पर है, अब तुम ये तुम्हारे पर है, वो स्वीकार कर देते हैं, गोत्र बदल जाता है, वहां की हो जाती है, फिर वहां की इतनी हो जाती है कि मैं यहाँ की हूँ ऐसा पता ही नहीं लगता। पर तेरी बहू है वो कहते हैं घर खोलो पराई जाई, पराई जाई छोकरी ने आकर मेरा घर बिगाड़ दिया। वह छोकरी पराई जाई है तो दादी जी आप यहाँ चाहिए, आप घर यहाँ ही हुआ है, याद ही नहीं पढ़ाई जाए छोकरे ने घर बिगाड़ दिया। तो वो इतनी रम गई कि मैं भी और जगह जाई हूँ याद ही नहीं, मैं तो यहाँ गई दादी परदादी हूँ, माँ हूँ, दादी हूँ, परदादी हूँ, यहाँ की हूँ, मेरा परिवार है सभी, मैं घर से पढ़ाई जाई अपने आधी वही पर जाई हूँ। दादी जी आप पढ़ाई जाई थी हो घर जाई हो तो पढ़ाई जाई, और वो भूल गई। ऐसे भूल जाओ, मैं को भूल जाओ, भगवान अर्पण जाओ, दादी जी भूल जाए भूल जाओ भगवान प्रमाण, मैं परमाण पढ़ो तू रियर में हो जाएगा आप साहब। मोह हो जाएगी वो, अरे पहले स्थायी स्थिति थी वो स्थायी स्थिति हो जाएगी, स्थायी स्थिति क्योंकि वो तो है, हमने अनुभव नहीं किया है तो सही, हम अनुभव करें तो सब पहले ये तो बात पक्की कर लो कि परमात्मा समझ गए समूह सर्व भूतेश्व से न प्रिय ये भजन थे तो माम भक्ता मई विदे सफिरम समूह सर्व भूतेश्व सप्राण समा ऐसा करना सही हो जाएगा। मैं अपना छोड़ दो मैं अपना छोड़ो मैं अपना छोड़ दिया। जैसे आपकी कन्या मैं बेटी हूँ ये छोड़ दिया हमारा घर वो है भाई हमारा घर ये नहीं ये हमारे भाई का घर है पिता का घर है हमारे प्यारे भाई का घर है हमारे पूजी पिताजी का घर है मेरा घर नहीं। आज घर पांती भी होगी ये तो आती है पांती नहीं आती है पांती नहीं। काम करते है वैसा वैसा कि भाई जा रहे हैं देखा वे आ रहे हैं हमारे पावना है तो घर पसी सुना भाई है भाई है घर पर बता भाई है घर पर भाई ठीक है सही भाई है विश्वास होता है मन में ये तो सौ सौ गोला एक सौ घोष कोटि शून्य सौ गोला एक कोटि सौ गोला है सौ गोला एक कोटि शून्य भाई है घर पर भाई कर दे ये तो विश्वास बात है जो अपने भगवान है भगवान समान तेरे और अपने से बहुत बढ़िया चीज बहुत उत्तम चीज है। मैं अपना भूल जाना आप बताई सी बात कल याद है मेरा कुछ नहीं है मेरे कुछ नहीं चाहिए है दो बात मेरा कुछ नहीं है दो बातों पर आप विचार करो मेरा कुछ नहीं है मेरा क्या है संसार में धन मेरा है घर मेरा है शरीर मेरा है भाई बंधु मेरे है कुटुंब मेरे है मेरा मेरा क्या है और मेरे क्या चाहिए दो बात विचार करो मेरा कुछ नहीं मेरे कुछ नहीं चाहिए निहाल हो जाओगे अहंकार मिट जाएगा सब मेरा कुछ नहीं है मेरे कुछ नहीं चाहिए। कल कहा था अरे परसों कहा था तो अंत में यही बात बताई कि मेरा कुछ नहीं है मेरे कुछ नहीं चाहिए संत हो गए महात्मा क्या होगा जीवन मुक्त महात्मा जीवन मुक्त हो गए मेरा कुछ नहीं है मेरे कुछ नहीं चाहिए। आपका क्या है आपकी कोई चीज नहीं है अनंत ब्रह्मांड है अनंत ब्रह्मांड में आपकी चीज कोई भगवान आप गए और ब्रह्मांड में ब्रह्मांड में चीज अपन नहीं और मेरी कुछ चाहे कुछ चाहे हमारे भगवान है बाहर ठीक है असली चीज है मेरा कुछ नहीं है मेरे को नहीं चाहे अहंकार मिट जाएगा बहुत दो चीज दो से दो सदा पागे नहीं मेरा कुछ सही है और मेरे कुछ नहीं चाहिए आपको चाहिए धन चाहिए क्या धन से आपकी तृप्ति हो जाएगी लाखपति करोड़पति हो जाओ अरबपति हो जाओ तृप्ति नहीं होगी। ऊपर तृप्ति कैसे बने? शीतल जल होता है ना, दास पहले शीतल जल होता है तो सही लगता है, कपड़ा उठो कपड़ा नहीं मिटता, गरम गरम पानी पिए तो मिलता, ऊपर कपड़ा उड़े हृदय उड़े रू उठे रू रू खड़ा हो भीतर रूप सी रूप से अब ऊपर कपड़ा उठे ऊपर गरम गरम पानी पी लो शांति भीतर से बजाय ऐसे भीतर से हमारा कुछ नहीं, हमारे भगवान ठाकुर जी एक ठाकुर जी मेरे वर्ष मेरे तो घर धर गोपाल दूसरा तक हुई मेरे तो घर धर गोपाल मेरे भाई कहा है मेरे तो घर धर गोपाल दूसरा तक हुई मेरे तो घर धर गोपाल। देखो आप शांति आनंद स्वभाव मेरे तो गिरधर भगवान मेरे तो और कोई मेरा नहीं, संसार में मेरा कुछ नहीं है। घर में देखो तो घर मेरा है, मकान मेरा है, आदमी मेरे है, कुटुंब मेरा है, ठाकुर जी साथ में रहेंगे, नरक में जाओ तो ही स्वर्ग में जाओ तो ही मैं कुटुंब जाओ तो ही ठाकुर जी साथ है, स्वराज लाल जमीन जाओ तो ही ठाकुर जी है वो अपार है। अपना प्रेम उसी से करो जो सब जगह साथ रहे, संसार कोई साथ रह नहीं है, ठाकुर जी हमारे उनके सिवाय इनका कोई हमारा नहीं है, पक्का विचार ठाकुर जी हमारे हैं कोई हमारा नहीं है। हमारा मानव क्या रहता है बस, इस वास्ते सेवा करो, हमारा यही है सेवा करो, सेवा करने के हमारे हमारे लिए कोई हमारा नहीं है, हमारे लिए कोई हमारा नहीं है, सेवा करने के लिए हमारे सब के सब हमारे हैं, मैंने हमारे लिए कोई हमारा नहीं, सेवा करने के लिए प्रेम से सेवा करो। जैसे भेड़ा होता है उसमें सेवा समिति होती है, वे सेवा समिति वाले पर सेवा के लिए हमारे यू चलो बैठा और ऐसे जाओ और ऐसे बैठो और हमारा कोई मतलब नहीं, केवल सेवा कर रही है हमारे और हमारा कोई नहीं। ये सिद्धांत मान लो, हमारे लिए हमारा नहीं है, सेवा करिए हमारे निहाल हो जाओगे मौज हो जाए, ये बात है। सत्य चलते थले गिर जाओ तो देख तो देख शक्ति आ जाती है, देखो कार्य करते करते रात्रि में सो जाओ पर शरीर में कार्य करने की सामर्थ्य आ जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक क्रिया प्रति आदि के अंत में अक्रिय तत्व है, सब प्रति है गोपिका शारीरिक स्वरूप संधि में चल रहे, सब वृत्तियों के बीच में एक शांति है, एक गोपी एक कृष्ण एक गोपी एक कृष्ण एक गोपी एक कृष्ण तो यह है जो बीच में अपने शांति है। पहली वृत्ति नष्ट हुई शांति फिर वृत्ति हुई फिर वृत्ति पैदा हुई, तो पहली वृत्ति शांत होने पर दूसरी वृत्ति उदय होने पर बीच में जगह उसमें शांति वह हरदम है। गोपिका में भगवान कृष्ण ही है, कृष्ण भी कृष्ण ही है, सब कृष्ण ही कृष्ण एगो भी है करते है इसलिए शुभवृत्ति एगो भी का साक्षी कृष्ण स्वरूप संधि में जल होता है ये उस अक्रिय तत्व में चुप हो जाओ अक्रिय तत्व में चुप हो जाओ उस तत्व सत्य सिद्ध स्वतः सिद्ध तत्व का अनुभव हो जाएगा स्वतः सिद्ध तत्व का अनुभव मेरे ज्ञान परमात्मा समझे वो समान रीति से है उस तत्व का अनुभव हो जाएगा वास्तव में चुप स्वतः स्वाभाविक और सहज है स्वतः है स्वाभाविक है सहज है उसमें कोई उद्योग नहीं करना है परंतु केवल नहीं किया स्वीकृति एक सत्र एक असत असत असत घोड़ना श्री राम रामचंद्र की जय ओम कटवंशी वाले की जय।